महाभारत वन पर्व द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्व त्रयत्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय। द्रौपदी का सत्यभामा को सती स्त्री के कर्तव्य की शिक्षा देना। वैशंपायनुवाच उपासीनेषु विप्रेषु पांडवेषु महात्मसु द्रौपदी सत्यभामा च विभिषाते तथा समम् जाहस्यमाने सुप्रेते सुखम तत्र निषेदतुः चिरस्य दृष्ट्वा राजेन्द्र तेऽन्योन्यस्य प्रियं वदे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब महात्मा पांडव तथा ब्राह्मण लोग आसपास बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे, उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी एक ओर जाकर एक ही साथ सुखपूर्वक बैठी और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक परस्पर हास्य विनोद करने लगी। राजेंद्र, दोनों ने एक दूसरे को बहुत दिनों बाद देखा था, इसलिए परस्पर प्रिय लगने वाली बातें करती हुई वहाँ सुखपूर्वक बैठी रही। कथामास तुश्चित्राः कथा कुरयम् दूथिताः अथा ब्रवीत सत्यभामा कृष्णस्य महर्षि प्रिया सात्राजिते याज्ञसेनिम् रहसीदम् सुमध्यमा केन द्रौपदीवृत्तेन पाण्डवानधितिष्ठति लोकपालोपमान वीरान पुनः परमहंसतान कथम च वसगास्तुभ्यं न कुप्यन्ति च ते शुभे। कुरुकुल और यदुकुल से संबंध रखने वाली अनेक विचित्र बातें उनकी चर्चा की विषय थी। भगवान श्री कृष्ण की प्यारी पटरानी सत्राजित कुमारी सुंदरी सत्यभामा ने एकांत में द्रौपदी से इस प्रकार पूछा, शुभे द्रुपद कुमारी, किस बर्ताव से तुम हृष्ट पुष्ट अंगों वाले तथा लोकपालों के समान वीर पांडवों के हृदय पर अधिकार रखती हो? किस प्रकार तुम्हारे वश में रहते हुए वे कभी तुम पर कुपित नहीं होते? तव वश्या ही सततम पांडवा प्रियदर्शने मुख प्रेक्षाचते सर्वे तत्त्वमेतद्ब्रवीहि मे। प्रियदर्शने, क्या कारण है कि पांडव सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं और सबके सब तुम्हारे मुंह की ओर देखते रहते हैं? इसका यथार्थ रहस्य मुझे बताओ। व्रतचर्या तपोवापि स्नान मंत्रो सदा निवाम विद्या वीर्यम मूल वीर्यम जप हो मागतास्तथा ममाद्या चक्षु पांचाली यशस्यं भगदैवतम् येन कृष्णे भवे नित्यं मम कृष्णो वशानुगः। पांचाल कुमारी कृष्णे, आज मुझे भी कोई ऐसा व्रत तप स्नान मंत्र औषध विद्या शक्ति मूल शक्ति जड़ी बूटी का प्रभाव जप होम या दवा बताओ जो यश और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला हो तथा जिससे श्याम सुंदर सदा मेरे अधीन रहे। एवं उक्त्वा सत्यभामा वीरराम यशस्विनी पतिव्रता महाभागा द्रौपदी प्रत्युवाचता। ऐसा कहकर यशस्विनी सत्यभामा चुप हो गई। तब पतिपरायणा महाभागा द्रौपदी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। अथ स्त्रीणां समाचारं सत्ये मामनुप्रेक्षमिषे असदाचरिते मार्गे कथं स्यादनुकीर्तनम्। सत्य, तुम मुझसे जिसके विषय में पूछ रही हो वह साध्वी स्त्रियों का नहीं दुराचारिणी और कुलटा स्त्रियों का आचरण है। जिस मार्ग का दुराचारिणी स्त्रियों ने अवलंबन किया है उसके विषय में हम लोग कोई चर्चा कैसे कर सकती है? अनुप्रश्न संशयो वा नहीं तत्वायोपपद्यते तथा युपेता बुद्ध्यात्वं कृष्णस्य महर्षि प्रिया। इस प्रकार का प्रश्न अथवा स्वामी के स्नेह में संदेह करना तुम्हारे जैसी साध्वी स्त्री के लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि तुम बुद्धिमती होने के साथ ही श्याम सुंदर की प्रियतमा पटरानी हो। यदैव भरता जानीयान् मंत्रमूल पराम श्रियम् उद्विजेतस्तदैवास्याः सर्पाद वेश्म गतादिव। जब पति को यह मालूम हो जाए कि उसकी पत्नी उसे वश में करने के लिए किसी मंत्र तंत्र अथवा जड़ी बूटी का प्रयोग कर रही है, तो वह उससे उसी प्रकार उद्विग्न हो उठता है जैसे अपने घर में घुसे हुए सर्प से लोग शंकित रहते हैं। उद्विग्नस्य कुतः शांति शांतस्य कुतः सुखम न जातु वसगो भरता स्त्रिया स्यान् मंत्र कर्मणा। उद्विग्न को शांति कैसी और अशांत को सुख कहाँ, अतः मंत्र तंत्र करने से पति अपने पत्नी के वश में कदापि नहीं हो सकता। अमित्र प्रहितांश्चापि गदान परम दारुणान मूल प्रचार विषम प्रयक्षन्ते जिघान सवह। इसके सिवा ऐसे अवसरों पर धोखे से शत्रुओं द्वारा भेजी हुई औषधियों को खिलाकर कितनी ही स्त्रियां अपने पतियों को अत्यंत भयंकर रोगों का शिकार बना देती है। किसी को मारने की इच्छा वाले मनुष्य उसकी स्त्री के हाथ में यह प्रचार करते हुए विष दे देते हैं कि यह पति को वश में करने वाली जड़ी बूटी है। जेवयान पुरुष त्वचा वाप्योपसेवते तत्र चूर्णानि दत्तानि हन्यो क्षिप्रम असंशयम्। उनके दिए हुए चूर्ण ऐसे होते हैं कि उन्हें पति यदि जिह्वा अथवा त्वचा से भी स्पर्श कर ले तो वे निसंदेह उसी क्षण उसके प्राण ले ले। जलोदर समायुक्ता स्वस्त्रिन पड़िताथा अपमांस कृता स्त्रीभिर्जडांध बधिरास्तथा। कितने ही स्त्रियों ने अपने पतियों को वश में करने की आशा से हानिकारक दवाई खिलाकर उन्हें जलोदर और कोढ़ का रोगी असमय में ही वृद्ध नपुंसक अंधा गूंगा और बहरा बना दिया है। पापानुगा तु पापास्ताह पत्नी नुपसृजन्त्युत न जातु विप्रियं भर्तुः स्त्रिया कार्यं कथञ्चन। इस प्रकार पापियों का अनुसरण करने वाली वे पापनी स्त्रियां अपने पतियों को अनेक प्रकार की विपत्तियों में डाल देती हैं। अतः साध्वी स्त्री को चाहिए कि वह कभी किसी प्रकार भी पति का अप्रिय न करे। वर्ताम्यहं तु यां वृत्तिं पांडवेषु महात्मसु तां सर्वां शृणु मे सत्यां सत्यभामे यशस्विनी। यशस्विनी सत्यभामे, मैं स्वयं महात्मा पांडवों के साथ जैसा वर्ताव करती हूँ वह सब सच सच सुनाती हूँ, सुनो। अहंकारं विहायाहं काम क्रोधौ च सर्वदा सदारान् पांडवा नित्यं प्रयतोपचराम्यहम्। मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर सदा पूरी सावधानी के साथ सब पांडवों की और उनकी अन्यान्य स्त्रियों की भी सेवा करती हूँ। प्रणयम् प्रतिसंहृत्य निधायात्मानमात्मने शुश्रुषु निर्हम्मानापतीनां चित्तरक्षणे। अपने इच्छाओं का दमन करके मन को अपने आप में ही समेटे हुए केवल सेवा की इच्छा से ही अपने पतियों का मन रखती हूँ। अहंकार और अभिमान को अपने पास नहीं फटकने देती। दुर्व्याहृता छंकमाना दुस्थिता दुर्वेक्षितात् दुरासिता दुर्व्रजिता अंगिताध्यासितादपि। कभी मेरे मुख से कोई बुरी बात न निकल जाए इसकी आशंका से सदा सावधान रहती हूँ। असभ्य की भांति कहीं खड़ी नहीं होती, निर्लज्ज की तरह सब ओर दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगह पर नहीं बैठती, दुराचार से बचती तथा चलने फिरने में भी असभ्यता न हो जाए इसके लिए सतत सावधान रहती हूँ, पतियों के अभिप्रायपूर्ण संकेत का सदैव अनुसरण करती हूँ। सूर्य वह स्वानर समान सोमकल्पान महारथान सेवे चक्षुर हणाम हण पार्थान ग्रवीर्य प्रतापिनः। कुंती देवी के पांचों पुत्र ही मेरे पति हैं, वे सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान आह्लाद प्रदान करने वाले महारथी, दृष्ट मात्र से ही शत्रुओं को मारने की शक्ति रखने वाले तथा भयंकर बल पराक्रम एवं प्रताप से युक्त हैं। मैं सदा उन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ। देवो मनुष्यो गंधर्वो युवा चापे स्वलंकृत द्रव्यवान भिरूपो वा नमेन्य पुरुषो मतः। देवता मनुष्य गंधर्व युवक बड़ी सज धज वाला धनवान अथवा परम सुंदर कैसी ही पुरुष क्यों न हो, मेरा मन पांडवों के सिवा और कहीं नहीं जाता। ना भुक्तवती ना स्नाते ना संविष्टे च भरतरी न संविशामि नास्नाभि सदा कर्म करे स्वपी। पतियों और उनके सेवकों को भोजन कराए बिना मैं कभी भोजन नहीं करती, उन्हें नहलाए बिना कभी नहाती नहीं हूँ तथा पतिदेव जब तक शयन न करे तब तक मैं सोती भी नहीं हूँ। क्षेत्राद्वनाद्वा प्रामादात्वा भरतारं गृहमागतम् अभ्युत्थायाभिनन्दामि आसनेनोदकेन च। खेत से वन में अथवा गांव से जब कभी मेरे पति घर पधारते हैं उस समय मैं खड़ी होकर उनका अभिनंदन करती हूँ तथा आसन और जल अर्पण करके उनके स्वागत सत्कार में लग जाती हूँ। प्रमिष्ट भाण्डा मृष्टान्ना काले भोजनदायिनी सह्यता गुप्त धान्या च सुसंभ्रष्ट निवेशना। मैं घर के बर्तनों को मांज धोकर साफ रखती हूँ, शुद्ध एवं स्वादिष्ट रसोई तैयार करके सबको ठीक समय पर भोजन कराती हूँ, मन और इंद्रियों को संयम में रखकर घर में गुप्त रूप से अनाज का संचय रखती हूँ और घर को झाड़ बुहार लीप पोत कर सदा स्वच्छ एवं पवित्र बनाए रखती हूँ। अतिरस्कृत संभाषा दुस्त्रियो नान सेवते अनुकूलवती नित्यम भवाम्य नलसा सदा। मैं कोई ऐसी बात मुझसे नहीं निकालती जिससे किसी का तिरस्कार होता हो, दुष्ट स्त्रियों के संपर्क से सदा दूर रहती हूँ, आलस्य को कभी पास नहीं आने देती हूँ और सदा पतियों के अनुकूल बर्ताव करती हूँ। अनर्म चापे हसितम द्वार स्थानम अवेक्षण स अवस्करे चिरस्थानम निष्कूटे सोच वर्जये। पति के किए हुए परिहास के सिवा अन्य समय में मैं नहीं हंसा करती, दरवाजे पर बार बार नहीं खड़ी होती, जहाँ कूड़े करकट फेंके जाते हों ऐसे गंदे स्थानों में देर तक नहीं ठहरती और बगीचों में भी बहुत देर तक अकेली नहीं घूमती हूँ। अंत्यालापम असंतोषम पर व्यापार संकथाम अतिहासातिरोसौ च क्रोधस्थानम च वर्जये निरताहम सदा सत्ये भर्तृणाम उपसेवने। नीच पुरुषों से बात नहीं करती, मन में असंतोष को स्थान नहीं देती और पराई चर्चा से दूर रहती हूँ, न अधिक हँसती हूँ और न अधिक क्रोध करती हूँ, क्रोध का अवसर ही नहीं आने देती, सदा सत्य बोलती और पतियों की सेवा में लगी रहती हूँ। सर्वथा भर्तृरहितं न ममेष्टं कथंचन यदा प्रवसते भर्ता कुटुंबार्थेन केनचिन सुमनोवर्णकापेता भवामि व्रतचारिणी। पतिदेव के बिना किसी भी स्थान में अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे स्वामी जब कभी कुटुंब के कार्य से कभी परदेश चले जाते हैं उन दिनों मैं फूलों का श्रृंगार नहीं धारण करती, अंगराग नहीं लगाती और निरंतर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हूँ। यच्च भरतान पिबते यच्च भरतान सेवते यच्च नाश्नाति मे भरता सर्वं तद्वर्जयाम्यहम्। मेरे पतिदेव जिस चीज़ को नहीं खाते नहीं पीते अथवा नहीं सेवन करते वह सब मैं भी त्याग देती हूँ। यथोपदेशम नियता वर्तमाना वरांगणे स्वलंकृता सुप्रयता भरतो प्रेहिते रता ये च धर्मा कुटुंबेशु स्वस्वामे कथिता पुरा अनुतिष्ठामि तत्सर्वं नित्यकालम अतन्ध्रिता। सुंदरी, शास्त्रों में स्त्रियों के लिए जिन कर्तव्यों का उपदेश किया गया है उन सब का मैं नियम पूर्वक पालन करती हूँ। अपने अंगों को वस्त्राभूषणों से विभूषित रखकर पूरी सावधानी के साथ मैं पति के प्रिय एवं हित साधन में संलग्न रहती हूँ। मेरी सास ने अपने परिवार के लोगों के साथ बर्ताव में लाने योग्य जो धर्म पहले मुझे बताए थे उन सब का मैं निरंतर आलस्य रहित होकर पालन करती हूँ। भिक्षा बले श्राद्धमिते स्थाली पाकाश्च पर्वसु मान्यानाम मान सत्कारा ये चान्ये विदिता मम तान सर्वान् नुवर्तेहं दिवारात्रम् अतन्ध्रिता विनयान्यमाश्चैव सदा सर्वात्मनाश्रिता। मैं दिन रात आलस्य त्याग कर भिक्षा दान बलि वैष्णुदेव श्राद्ध पर्वकालोचित स्थाली पाक यज्ञ मान्य पुरुषों का आदर सत्कार विनय नियम तथा अन्य जो जो धर्म मुझे ज्ञात है उन सब का सब प्रकार से उद्यत होकर पालन करती हूँ। मृदुन सत सत्यशीलान सत्य धर्मानुपालिन आशी विशालिव क्रुद्धान पति न परिचराम्यहम्। मेरे पति बड़े ही सज्जन और मृदुल स्वभाव के हैं, सत्यवादी तथा सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाले हैं। तथापि क्रोध में भरे हुए विषैले सर्पों से जिस प्रकार लोग डरते हैं उसी प्रकार मैं अपने पतियों से डरती हुई उनकी सेवा करती हूँ। पत्याश्रयोज मे धर्मो मत स्त्रीणाम सनातन सदैव सागतिर्नान्या तस्य काव्य प्रियं चरेत। मैं यह मानती हूँ कि पति के आश्रम में रहना ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। पति ही उनका देवता है और पति ही उनकी गति है। पति के सिवा नारी का दूसरा कोई सहारा नहीं है। ऐसे पति देवता का भला कौन स्त्री अप्रिय करेगी। अहम पति नातिशये नात्यस्ने नातिभूषये मापि स्वस्त्रुं परिवदे सर्वदा पर्यंथिता। पतियों के शयन करने से पहले मैं कभी शयन नहीं करती, उनसे पहले भोजन नहीं करती, उनके इच्छा के विरुद्ध कोई आभूषण नहीं पहनती, अपनी सास की कभी निंदा नहीं करती और अपने आप को सदा नियंत्रण में रखती हूँ। अवधानेन सुभगे नित्योत्थित तयैव तवैव च भरतारो वशगा मह्यं गुरु शुश्रूषयैव च। सौभाग्यशालिनी सत्यभामे, मैं सावधानी से सर्वदा सवेरे उठकर समुचित सेवा के लिए सन्नद्ध रहती हूँ। गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा से ही मेरे पति मेरे अनुकूल रहते हैं। नित्य मार्यामहं कुंतिं वीरसुं सत्यवादिनीं स्वयं परिचराम्येतां पानाच्छादन भोजनैः। मैं वीर जननी सत्यवादिनी आर्या कुंती देवी की भोजन वस्त्र और जल आदि से सदा स्वयं सेवा करती रहती हूँ। नैतामतिशय जातु वस्त्रभूषण भोजनैः नापि पर्वदे चाहम ताम प्रथाम पृथ्वी समाम। वस्त्र आभूषण और भोजन आदि में मैं कभी सास की अपेक्षा अपने लिए कोई विशेषता नहीं रखती। मेरी सास कुंती देवी पृथ्वी के समान क्षमाशील है, मैं कभी उनकी निंदा नहीं करती। अष्टावग्रे ब्राह्मणानां सहस्राणि स्म नित्यदा भुञ्जते रुक्म पात्रेषु युधिष्ठिर निवेशने। पहले महाराज युधिष्ठिर के महल में प्रतिदिन 8,000 ब्राह्मण सोने की थालियों में भोजन किया करते थे। अष्टाशीति सहस्राणि स्नातका गृह मेधिन ते सद्दासीक एकैको यान बिभरति युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर के यहाँ 88,000 ऐसे स्नातक गृहस्थ थे जिनका वे भरण पोषण करते थे। उनमें से प्रत्येक की सेवा में 30-30 दासियाँ रहती थीं। दशान्याणि सहस्राणि ये सामन्नम सुसंस्कृतम रियते रुक्म पात्रेभिर्यति नामूर्ध्वरे तसाम। इनके सिवा दूसरे 10,000 और ऊर्ध्वरेता यति उनके यहाँ रहते थे, जिनके लिए सुंदर ढंग से तैयार किया हुआ अन्न सोने की थालियों में परोसकर पहुँचाया जाता था। तान सर्वान् ग्रहारेण ब्राह्मणान् वेदवादिनः यथार्हं पूजयामि स्म पानाच्छादन भोजनैः। मैं उन सब वेदवादी ब्राह्मणों को अग्रहार अर्थात बलि वैष्णुदेव के अंत में अतिथि को दिए जाने वाले प्रथम अन्न का अर्पण करके भोजन वस्त्र और जल के द्वारा उनकी यथा योग्य पूजा करती थी। शतम दासी सहस्राणि कौतिम कौंते यस्य महात्मनः कम्बुके यूरधारिण्यो निष्ककंठ स्वलंकृता। कुंती नंदन महात्मा युधिष्ठिर के 1,00,000 दासियां थीं जो हाथों में शंख की चूड़ियां, भुजाओं में बाजूबंद और कंठ में सुवर्ण के हार पहनकर बड़ी सज धज के साथ रहती थी। महार्हमाल्याभरणा सुवर्णश्चंदनोक्षिता मणिन्हेमच विभ्रंत्यो नृत्यगेता विशारदा। उनकी मालाएं तथा आभूषण बहुमूल्य थे, अंग कांति बड़ी सुंदर थी। वे चंदन मिश्रित जल से स्नान करती और चंदन का ही अंगराग लगाती थी। मणि तथा सुवर्ण के गहने पहना करती थी। नृत्य और गीत की कला में उनका कौशल देखने ही योग्य था। तासाम नाम च रूपम च भोजनाच्छादनानि च सर्वसामेव वेदाहम् कर्म चैव कृताकृतम्। उन सब के नाम रूप तथा भोजन आच्छादन आदि सभी बातों की मुझे जानकारी रहती थी। किसने क्या काम किया और क्या नहीं किया यह बात भी मुझसे छिपी नहीं रहती थी। शतम दासी सहस्राणि कुंते पुत्रस्य धीमतः पात्रे हस्तादिवारात्रम् अतिथिन भोजयन्ति। बुद्धिमान कुंती नंदन युधिष्ठिर की पूर्वोक्त 1,00,000 दासियां हाथों में भोजन से भरी हुई थाली लिए दिन रात अतिथियों को भोजन कराती थी। शतमस्व सहस्राणि दशनागायतानि च युधिष्ठिरस्यानुयात्रम् इन्द्रप्रस्थ निवासिनः। एतदासीत् तदाराज्ञे यन्महिं परधपालयत एषां संख्या विधिं चैव प्रदिशामि शृणोमि च। जिन दिनों महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में रहकर इस पृथ्वी का पालन करते थे, उस समय प्रत्येक यात्रा में उनके साथ 1,00,000 घोड़े और 1,00,000 हाथी चलते थे। मैं ही उनकी गणना करती, आवश्यक वस्तुएं देती और उनकी आवश्यकताएं सुनती थी। अंतःपुराणां सर्वेषां भृत्यानां चैव सर्वशः आगोपाला विपालेभ्य सर्वं वेदकृताकृतम्। अंतःपुर के नौकरों के तथा ग्वालों और गड़रियों से लेकर समस्त सेवकों के सभी कार्यों की देखभाल मैं ही करती थी, और किसने क्या काम किया अथवा कौन काम अधूरा रह गया इस सब बातों की जानकारी भी रखती थी। सर्वं राज्ञ समुदयमायं च व्ययमेव च एकाहं वेद्मि कल्याणी पांडवानां यशस्विनी। कल्याणी एवं यशस्विनी सत्यभामे, महाराज तथा अन्य पांडवों को जो कुछ आय व्यय और बचत होती थी उस सब का हिसाब मैं अकेले ही रखती और जानती थी। मैं सर्वं समासज्य कुटुंबं भरतर्षभा उपासनरता सर्वे घटयन्ती वरानने वरानने। भरतश्रेष्ठ पांडव कुटुंब का सारा भार मुझ पर ही रखकर उपासना में लगे रहते और तदनुरूप चेष्टा करते थे। तमहं भारमासक्तम अनाधृष्यम दुरात्मभिः सुखम सर्वं परित्यज्य रात्रहालि घटामि वै। मुझ पर जो भार रखा गया था उसे दुष्ट स्वभाव के स्त्री पुरुष नहीं उठा सकते थे, परंतु मैं सब प्रकार का सुख भोग छोड़कर रात दिन उस दुर्वह भार को वहन करने की चेष्टा किया करती थी। अधिष्यम वरुणस्यैव निधिपूर्णां विवोदधिम् एकाहं वेद्मि कोशं वै पतीनां धर्मचारिणां। मेरे धर्मात्मा पतियों का भरा पूरा खजाना वरुण के भंडार और परिपूर्ण महासागर के समान अक्षय एवं अगम्य था। केवल मैं ही उनके विषय की ठीक जानकारी रखती थी। अनिशायाम निशायाम च सदाम सहाया क्षुत्पिपाशयोः आराधयन्त्याह कौरव्याम तुल्या रात्रि रहस्यमे। रात हो या दिन मैं सदा भूख प्यास के कष्ट सहन करके निरंतर कुरुकुल रत्न पांडवों की आराधना में लगी रहती थी। इससे मेरे लिए दिन और रात समान हो गए थे। प्रथमं प्रतिबुद्ध्यामि चरमं संविशामि च नित्यकालमहं सत्ये एतत्संवननम् मम। सत्ये मैं प्रतिदिन सबसे पहले उठती और सबसे पीछे सोती थी, यह पति भक्ति और सेवा ही मेरा वशीकरण मंत्र है। एतज्ज्ञानाम्यहं कर्तुं भरतसंवननं महत असस्त्रीणां समाचारं नाहं कुर्यां न कामये। पति को वश में करने का यही सबसे महत्वपूर्ण उपाय मैं जानती हूँ। दुराचारिणी स्त्रियाँ जिन उपायों का अवलंबन करती है उन्हें न तो मैं करती हूँ और न चाहती ही हूँ। वै सम्पायवाच तत्श्रुत्वा धर्मसहितं व्याहृतं कृष्णया तदा वाच सत्या सत्कृत्य पांचालिं धर्मचारिणीं अभिपन्नाति पांचाली याज्ञसेनी क्षमस्वमे कामकार सखीनां हि सोपहासं प्रभासितम्। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्रौपदी के ये धर्मयुक्त बातें सुनकर सत्यभामा ने उस धर्मपरायणा पांचाली का समादर करते हुए कहा, पांचाल राजकुमारी याज्ञसेनी, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैंने जो अनुचित प्रश्न किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। सखियों में परस्पर स्वेच्छापूर्वक ऐसी हास परिहास की बातें हो जाया करती है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्वणि त्रयस्त्री सद अधिक द्विशतमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्व में 233वां अध्याय पूरा हुआ।